الله أكبر الله أكبر. جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، اس لیل و نہار کی ترتیب میں زندگی کے سب سے عظمت والے، فضیلت والے جو ایام ہیں وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی من العمل فیہن من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں میں جو انسان اعمال صالحہ کرتا ہے اس سے بڑھ کر عظمت والا کوئی کام ہے ہی نہیں. فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، پھر جس کی زندگی میں یہ 10 دن آ جائیں اس کو 3 کام کثرت سے کرنے چاہیے. التحلیل، لا الہ الا اللہ، والتکبیر، اللہ اکبر، والتحمید، الحمدللہ. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں، ان 10 ایام کی فضیلت کا راز کیا ہے؟ 12 مہینوں میں ان 10 ایام کے اندر جو عبادتوں کو اختیار کرتا ہے انسان، جن عبادتوں کو اللہ نے جمع کر دیا ہے، بقیہ سال کے کسی ایام میں جمع نہیں کیا. وہی الصلاح، نماز اگرچہ سارا سال پڑھی جاتی ہے، یہاں نماز بھی ہے بہت بڑی عبادت. والصیام، رمضان المبارک میں بھی روزے ہیں اور یہاں بھی روزے رکھیں گے. والصدقہ، رمضان میں بھی صدقہ ہے اور باقی ایام میں بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے. والحج، اور حج رکن اسلام ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے، وہ انہی ایام میں شروع ہوتا ہے، سال کے دیگر ایام میں حج نہیں ہوتا. اسی اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو فضیلت سے نواز دیا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، ایک طرف یہ الفاظ ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور دوسری طرف رمضان المبارک کا آخری عشرہ 10 راتیں جن میں لیلۃ القدر بھی ہے اس کی فضیلت ہے، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ دلائل کی روشنی میں انہوں نے جواب دیا، دنوں کے اعتبار سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں، راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں پورے سال سے افضل ہیں، کیونکہ ان کے اندر لیلۃ القدر ہے.